حالا تیکه داریم به نام بختیاری. فشانم روزی در دلم بود که جون بر تو فشانم روزی با یاد در خاطرم آمد که متاعی تغییر بعد از بختیاری شکسته بختیاری که این تیکه را زیاد شنیده ای. به هشتاد و نوید گردر رسیدی به هشتاد و نوید گرده رسیدی بسی محنت کزین دوران کشیدی هشتاد و نود گردر رسیدی بسی مهنت که از این دوران کشیدی اگر صد سال مانی و یکی روز دارد به باید رفت از این او Yan hesabes gozonun Ey hoşan beşeytmoğun Hesab de âleme divane gizyo Rosbayı خودم دادم دادم Thank you. یا این پایت به گذار تا به بوسن تا خوزن. Oh, مجنون به سر در عشق بودی من که این تمنا می نمودی به هر شهری روی تو جست جو کن زهر خاکی کسی بردار بو کن زهر خاکی بوده ایت بر خان یقین دان تور بسه لعی دران جا خدم یقین دان تور بسه لعی دران جا Thank you. مستوری تمام شد. حالا تیکه بعدی خلیل خانی که در مستوری خونده میشه. تو که با ما سر یاری نداری، تو را هر نشو آیی بخوابم حبیبان البته این دیگه خبر خانی بازم در چهارگاه فکر میکنم در منظوری چهارگاه خوندم و بیشتر از این روی این دیگه مجده میکنم دیگه بعد حالا دیگه برگشت میکنم در فرود یا اینجا از تیکه هایی که از همایون مونده تیکی مصنویه و ایکی هم ساقی نامه. حالا چند تا شعر از ساقی نامه رو بنده میخونم. شبی یاد دارم که چشمم نخورد، شنیدم که پروانه باشم گفت. یه چیزی که باید تذکر بدم اینه که بعضی ها ساقی نامه رو در بیات اصفهان میخونن و این کار غلطه. حتما ساقی نامه در همایونه و در آمدش هم اگر در بیات بخونن شمی یادو سه تا نوت چهار تا نوت یک که داد بسلت که بایستی شبی یادو بایستی از نوت پایین شروع بشه، نه نوت ها در بالا همه شبی یادو این درستی شبی یادو دارم که چشمم نخورد، شنیدم که پروانه باشم Shine. دلم را پروان کردی آقابت تو.